Boomduur. Goedemiddag. Straks praat ik met de Nederlandse advocaat Stefan Wensing. Hij diende een klacht in tegen een Britse dressuurruiter en drievoudig Olympisch kampioen wegens mishandeling van paarden. Aanleiding is een video waarop te zien is dat Charlotte Dujardin haar paard slaat. De toprijder die trok zich gisteren terug van deelname aan de Olympische Spelen. En ik ga zo meteen met de advocaat maar eens daarover verder praten in de Nieuws-BV. Nu eerst het uitgebreide NOS-journaal. Daarin tientallen doorzoekingen in Duitsland vanwege verboden moslimorganisatie. Met Jeroen Tjepkema. Duitsland heeft een in Hamburg gevestigde islamitische organisatie verboden. Volgens de Duitse overheid streeft de organisatie radicaal-islamitische doelen na die ingaan tegen de grondwet en de democratische rechtsstaat. Vanochtend zijn in Hamburg en andere plaatsen 53 panden doorzocht die in verband zouden staan met de organisatie, waaronder de Hamburgse Blauwe Moskee. Vorige maand en eind vorig jaar waren er ook al invallen. Taiwan maakt zich op voor de orkaan Gemi, die daar later vandaag aan land komt. Behalve windkracht 12 wordt er veel regen verwacht. Inwoners zetten zich schrap, maar volgens correspondent Laura van Meegen hebben ze vertrouwen dat het goed komt. Ik sprak zojuist met iemand in Ilan, dat is waar de orkaan vannacht aan land moet komen. En die gaf echt een blijk van vertrouwen. De bergen zullen het gevaarlijkst worden in Taiwan, omdat daar de kans op modderstromen groot is. Op dit moment regent het op sommige plekken al tot 25 centimeter. En dat kan vannacht nog oplopen tot een meter. Het land heeft veel maatregelen getroffen en is goed voorbereid op zware stormen. Alle scholen en kantoren zijn dichtgegaan op last van de overheid. Behalve dan in Kinmen, dat is het kleine eilandje dat tussen het grote eiland van Taiwan en de kust van China ligt. Ook waren er grote militaire oefeningen gepland en die zijn afgezegd. Het vliegveld is gesloten, de financiële markten zijn dichtgedaan, de hoge snelheidstreinen zijn gestopt met rijden. En wat je nu vooral op social media ook rond ziet circuleren, is dat bewoners aan het hamsteren zijn in de supermarkten om het een paar dagen uit te houden, zodat ze binnen kunnen blijven. Als orkaan Gemi Taiwan heeft verlaten, trekt de orkaan richting het zuidoosten van China. Het gaat weer een stuk beter met zuivelgigant Friesland Campina. Het afgelopen half jaar heeft het bedrijf weer een stuk meer winst gemaakt, zegt economieredacteur Roland Muller. Er bleef een half jaar geleden nog maar 8 miljoen winst over. En dat is inmiddels 183 miljoen. Dus het is echt weer herstel naar het oude niveau. Het is ook nog niet zo dat ze helemaal boven Jan zijn, zeg maar. Het is inderdaad echt herstel, omdat het afgelopen half jaar zo matig was. En het was ook wel echt hard nodig, want de kosten waren gigantisch gestegen. Ze hadden heel veel last van hoge lonen. Ze moesten veel aan de boeren betalen voor de melk die ze afnamen. Dat leverde zoveel problemen, omdat er zelfs 1800 mensen moesten worden ontslagen, waaronder 900 in Nederland. De winststijging komt niet alleen door de reorganisatie. Friesland Campina maakt ook steeds meer andere producten en verkocht ook meer in Azië. Het advies over zeeschuim is stilletjes aangescherpt. Het advies is nu om kinderen en honden weg te houden van het schuim, omdat er veel PFAS in zit. Eerder werd alleen aangeraden je af te spoelen na strandbezoek. Volgens PFAS-expert Giel Jonker moet de overheid mensen actiever informeren over de gevaren van PFAS in zeeschuim. Bijvoorbeeld met waarschuwingsborden op het strand. Als je zwemt in een zwemplas waar te veel PFAS in zit, kun je ook net iets te veel PFAS binnenkrijgen en dat wordt afgeraden. Dus vandaar het bord, doe het maar liever niet. Ik zie niet het verschil tussen zo'n situatie en de situatie met zeeschuim. De overheid zegt dat er geen sprake is van aanscherping, maar alleen van een andere woordkeuze. De Nieuw-Zeelandse premier gaat excuses aanbieden voor grove vormen van misbruik in zorginstellingen en de kerk. Dat gebeurde tussen 1950 en 2019. Zo'n 250.000 kinderen en kwetsbare volwassenen waren slachtoffer van fysiek geweld en seksueel misbruik. Sommigen werden ook tegen hun wil in gesteriliseerd. In Nepal zijn 18 inzittenden van een binnenlandse vlucht om het leven gekomen toen het toestel waarin ze zaten van de baan raakte en in brand vloog. De piloot is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel was aan het opstijgen in de Nepalese hoofdstad Kathmandu, met als bestemming de centraal gelegen stad Pokhara. Wereldwijd was het nog nooit zo warm. Maandag werd het gemiddeld 17,15 graden... en daarmee werd voor de tweede dag op rij het record gebroken. Op veel plekken op de wereld is het nu een stuk warmer dan normaal. Het NOS-journaal. Vogels op de Wadden lijken te wennen aan vliegverkeer. Uit onderzoek blijkt dat de vogels nauwelijks meer verstoord worden door straaljagers die geregeld overvliegen. Maar van zware vrachtvliegtuigen hebben ze nog wel last, zegt bioloog Henk-Jan van der Kolk. Voor de vogels is het heel erg belangrijk dat die vliegbewegingen voorspelbaar zijn. En dat gaat vaak al heel automatisch goed. Bijvoorbeeld straaljagers die op het oefenterrein vliegen. Ja, die vliegen bepaalde doelen aan. En die doelen liggen op vaste locaties. Dus die straaljagers maken eigenlijk steeds dezelfde rondjes. Dus ja, zodra die vogels eenmaal weten, valt de verstoring vaak mee. Door vliegroutes voorspelbaarder te maken, kan de overlast voor vogels op de Wadden verder worden teruggebracht. De Britse bluesmuzikant John Mayall is overleden. Hij gold als de godfather van de Britse blues en scoorde in de jaren 70 een hit met Room to Move. In de band van Mayall speelden in de jaren 60 muzikanten die later zouden uitgroeien tot wereldsterren, weet muziekjournalist Jean-Paul Heck. Onder meer Eric Clapton. Hij had bij de Bluesbreakers in het begin heeft hij een hele jonge Eric Clapton heeft hij bij de band gehaald. Die ja, uiteindelijk wereldberoemd is geworden. Peter Green, de man achter Fleetwood Mac. Mick Fleetwood, Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer. Ja, we kunnen nog wel eventjes doorgaan. Het was bijna een instituut op zichzelf. John Mayall was 90 jaar. Ja, vrijdag begint dan de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Maar sommige teams en atleten moeten zich vandaag al van hun beste kant laten zien. Want om 3:00 vanmiddag worden de eerste wedstrijden al gespeeld. Verslaggever Jan-Kees van der Kun. Ja, Jan-Kees, waarom beginnen die wedstrijden vandaag al? Ja, dat heeft eigenlijk praktische redenen. Volgens mij kan je horen dat ik in Parijs ben. Ik zit in het openbaar vervoer, nog een paar haltes. En dan ben ik bij het rugbystadion, want er wordt vandaag al gerugbied. Ja, ik zei praktische redenen. Het is heel simpel. Als je de medailles een beetje wil uitsmeren over 2 weken... dan zullen sommige sporten met veel plaatsingswedstrijden, groepswedstrijden wat eerder moeten beginnen. Dat geldt dus voor het rugby. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld het boogschieten en het voetbaltoernooi, dat dadelijk om 3:00 al gaat beginnen. Argentinië speelt dan tegen Marokko. Dat is meteen al een land om naar uit te kijken. Argentinië, dat regerend wereldkampioen is natuurlijk, onlangs al de Zuid-Amerikaanse voetbaltitel heeft binnengehaald. En ze willen heel graag ook die derde grote prijs in het voetbal binnenhalen. Dus het toernooi begint al goed. En datzelfde geldt eigenlijk dan ook voor het rugby. Want dat is voor het gastland Frankrijk een groot evenement. En dat wordt dan in een paar dagen afgewerkt, zodat er zaterdag al de finales gepland staan in het Stade de France. Dat dan daarna klaargemaakt kan worden voor het atletiek. Het is dus een grote puzzel, want dat stadion moet daarna atletiek gaan huisvesten. En vandaar dus vandaag al de eerste wedstrijden, 2 dagen voor de officiële opening. Ja, jij rijdt er dus nu naartoe, hè, in het openbaar vervoer. Hangt er al een beetje een leuke sfeer in de stad? Ja, het begint te komen hoor. Je ziet het aan uitingen. Natuurlijk veel banners, veel die opdrukken op bussen, op bushaltes, cafés en natuurlijk de plaatsen waar gesport gaat worden. Je ziet dat de stad langzaam overspoeld begint te raken met mensen die hier komen voor de Spelen. Dat zijn nu nog vooral de mensen die moeten werken, de vrijwilligers, de media, natuurlijk de sporters en alle begeleiding. De mensen die komen om aan te moedigen en de wedstrijden te bezoeken, die verwachten we de komende dagen. En dan zal het helemaal gaan losbarsten voor wat de sfeer betreft. Maar je merkt nu al wel dat de Parijzenaars die gebleven zijn zich ook alvast schrap zetten en klaarmaken voor wat komen gaat. Ja, en juist vandaag, duurt nog even, over 6 jaar, 2030, krijgt Frankrijk weer een Olympisch toernooi, hè? Ja, de Olympische Winterspelen zijn onder een klein voorbehoud toegewezen aan de Alpen. Het Franse gedeelte van de Alpen. Thomas Bach van het Olympisch Comité, het Internationaal Olympisch Comité, heeft wel gezegd dat er nog een aantal garanties moeten worden gegeven in financieel opzicht. En dat heeft dan weer te maken met hoe de politieke verhoudingen liggen de komende jaren in Frankrijk. Maar hij gaat ervan uit dat het goed gaat komen. Dus ga er maar vanuit dat de Olympische Winterspelen van 2030... in Frankrijk gaan plaatsvinden. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi bericht voor Frankrijk, voor het Olympisch Comité, zo aan de vooravond van de Olympische Spelen hier in Parijs. Een goed nieuwsshow is het dus voorlopig. Kleine kanttekening voor Nederland is dat in hetzelfde persbericht stond dat het schaatsen ook gewoon in Frankrijk gehouden gaat worden. Dus dat Tialf, het was even in de picture om de schaatswedstrijden te organiseren als er Olympische Spelen in bijvoorbeeld Zwitserland of Frankrijk zouden plaatsvinden. Die zouden dan gaan organiseren, maar dat gaat dan waarschijnlijk niet gebeuren. Goed, dankjewel Jan-Kees van der Kun. In België zijn er flinke zorgen om coronabesmettingen in de Olympische ploeg. Enkele sporters zijn deze week positief getest op COVID. In het Belgische gedeelte van het Olympisch dorp is mondkapjesplicht ingevoerd. En ook worden de sporters geïsoleerd, zegt Johan Bellemans, hoofdarts van het Belgische team. Kamer apart ontbijten, apart trainen. Maar niet automatisch uitsluiten van de competitie, nee. De COVID-aantastingen zijn nu veel minder symptomatisch. dan 2-3 jaar geleden. Dus het is eigenlijk een gewone verkoudheid geworden. Dus wij gaan de facto de atleten niet verbieden om toch in competitie te gaan. Tenzij de symptomen natuurlijk te uitgebreid zouden zijn, maar daar gaan we niet van uit. Toch zijn er zorgen onder de sporters. Van COVID ben je nu niet echt ziek meer. Maar ja, in de topsport telt 100%. Zelfs 1% of 2% verlies. Ja, betekent op vlak van prestatie natuurlijk een enorme impact. Dus dat is onze grootste zorg. De besmette atleten hebben hun reis naar Parijs uitgesteld. Het weer. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door die wolkenvelden die nu nog hangen. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen eerst geregeld zon en nog iets warmer. Later meer bewolking. Vrijdag en zaterdag wisselvallig, met vooral in het binnenland regen. Tim Schaap, goedemiddag. Waar staat het vast? Hey, goedemiddag. Helaas op een paar plekken. Het wordt langzamerhand wat drukker op de weg. Op de A9 een lange file, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest. 8 kilometer met een half uur vertraging. Komt daardoor een ongeluk. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Bij Renkum is weer 1 rijstrook open. Daar was de weg namelijk helemaal dicht door een ongeluk. Hou rekening met 20 minuten vertraging. Omrijden kan ook via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. En tot slot nog drukte in Brabant op de A59 vanuit Den Bosch. Voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder staan een file van 5 kilometer. Weggebruikers zijn 10 minuten later op de plek van bestemming. Ster. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou ik zit hier liever. Net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Oma, kijk, heel veel schepen. Zo. Ik wil naar de steiger. Ja, kom, eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht en de rondvaart. Stap deze zomer aan boord bij het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. Ontdek ons zomerprogramma op maritiemmuseum.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. NPO Radio 1. PNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. We hoorden het net al even in het nieuws. De eerste Olympische wedstrijden gaan vandaag al van start. In maar liefst 32 sporten strijden de Olympiërs de komende weken op allerlei onderdelen voor een plek op het podium. En zometeen in de Nieuwsbv hoort u alles over de kunst van het polstok hoogspringen. Want voordat je dat onder de knie hebt, moet je soms best wat overwinnen. Nou, ja, het is dus wel grappig, maar ik ben echt geen held op hoogtes. Ja, misschien had ik daar eerder over na moeten denken. Ja, dat bedenk je eigenlijk niet van tevoren. En het is best lastig als je ongeveer over 6 meter heen moet springen. Meer daarover zometeen naar 12:30. Eerst ander sportnieuws, een rel rond paardenmishandeling. De Nieuwsbv. Het groot wereldnieuws uit Groot-Brittannië. De Britse dressuur-amazone Charlotte Dujardin is voor 6 maanden geschorst en ziet af van haar deelname aan de Olympische Spelen, omdat er een video in omloop is waarin te zien is dat zij een paard mishandelt. We start with shocking news just 3 days before the Paris Olympics begin. Charlotte Dujardin has withdrawn from this year's games over a video from 4 years ago. She was 1 medal away from becoming Britain's most successful female Olympian ever with her 6 medals from her past 3 Olympic Games, this being her 4th. And I think, you know, it will be distressing for people to see it, because for a horse to be whipped that number of times, 24 times, and in my experience, you just wouldn't do this. So I will give a warning that, you know, it does show these scenes and it can be distressing for people to watch this. Ik ga erover verder praten met paardenadvocaat. Ze bestaan inderdaad. Stefan Wensing, hij stuurde namens zijn cliënt de video naar de Federatie voor de Paardensport. Goedemiddag, meneer Wensing. Ja, goedemiddag. Wat zien we precies op de video allereerst? Ja, u ziet op de video een les. Dus Charlotte Duchesne is niet zelf aan het rijden. Ze geeft les aan een leerling. Deze les die werd gesponsord door mijn cliënten. Vond plaats in Engeland. En op de video zie je dat een paard meer dan 24 keer in een minuut heel hard wordt geslagen. Met een hele lange zweep. Ja, op nporadio1.nl/live kunt u het ook op dit moment zien. U zegt, uw cliënt was daar dus in dezelfde bak, zoals dat volgens mij dan heet in de paardensport. Om eigenlijk gewoon bij de les te zijn. Ja, zij had die les gesponsord, dus de les betaald, zeg maar. Mm-hmm. En er was een leerling die daar een gastles had. Zij deed haar paard. En Charlotte Duchesne gaf op dat moment die les. Ja, 24 slagen worden er in hele korte tijd uitgedeeld. Hoe zou je dat kwalificeren? Is dat mishandeling? Ja, ik kwalificeer niks, hè, want ik ben advocaat. Ik heb geen mening. Maar mijn cliënten kwalificeert het in ieder geval als een ernstige vorm van dierenmishandeling. Mm. Ja. Mm. Ja, en als u er zelf even naar kijkt, u bent wel bekend in de paardensport. Wat zou u zelf zeggen? Ik vind het ook wel dierenmishandeling, ja. En het is ook niet de manier. En ik moet ook eerlijk zeggen, dat geldt ook voor mijn cliënten. Het meest schokkende is ook nog dat dit als kennis wordt overgedragen aan een leerling. Een redelijk jeugdige leerling. Mm-hmm. Alsof het eigenlijk de praktijk van alle dag is. En dat mag het natuurlijk nooit zijn. En waarom worden deze slagen allereerst uitgedeeld aan het paard? Nou, Charlotte Duchesne legt erover uit dat het paard in de galop de benen hoger moet optillen. En daar wordt het paard geslagen. Ja, en dit is niet een video die recent is opgenomen. Het heeft een aantal jaar gewacht voordat deze video naar buiten is gebracht ook. En naar de Federatie voor Paardensport is gestuurd. Waarom is er voor die tussentijd gekozen? Ja, dat heeft een aantal redenen. Op dit moment is er een enorme geruchtencircuitopgang, alsof Nederland erachter zit in het kader van de medailles, et cetera. Het gaat alleen maar over de timing. Maar mijn cliënt is hier natuurlijk niet de verdachte. Daar begint het mee. Mijn cliënt was 2,5 jaar geleden bij die les. Zij kwam vaker bij Charlotte Duchesne. Ze heeft ook vaker zelf moeten constateren dat het er niet heel diervriendelijk aan toe gaat. Dus ze was al redelijk argwanend. Ze heeft de film gemaakt. Mm-hmm. Het slaan duurde langer hoor dan wat op de video te zien is. Ze was natuurlijk al begonnen met slaan en daarna is ze pas gefilmd. Mm-hmm. En op dat moment dacht mijn cliënte van, zij is de beste Amazone ter wereld. Zij weet hoe het moet. Dit zal het wel zijn. Dat was eigenlijk de eerste gedachte. Later begon dat toch te knagen en dacht ze, ja, maar dit is niet oké. Dit is gewoon echt een ernstige vorm van dierenmishandeling. Toen heeft zij gesproken met een aantal insiders in Engeland om er werk van te maken. En dat is haar toen ten zeer afgeraden. Met nogal wat angst voor victim shaming en represailles. Okay. In welke zin dan ook. Dus er was heel veel angst, heel veel twijfel. Vervolgens bleek, en dat is misschien ook nog wel het grootste schandaal van de aankomende Olympische Spelen, zij is niet de enige die geschorst is. Er zijn nog twee Olympische ruiters geschorst. Dus dit is nummer 3 in de aanloop van Parijs. Dat gaf haar toch wat voeding. En toen dacht zij, ja, die Olympische Spelen komen eraan. Als hij daar medailles gaat winnen, voelt dat echt niet oké. Mm-hmm. Dat kan niet gebeuren. Als dit later getimed was, bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen, waren de gevolgen veel desastreuzer. Of als Charlotte Duchesne daar had gereden en ze had de medaille gehaald en het werd daarna publiekelijk gemaakt, waren de gevolgen ook nog weer veel ernstiger. Zij is nu geschorst voor 6 maanden. Ze gaat ook niet mee naar de Olympische Spelen. Ze heeft zelf in een verklaring gezegd zich diep te schamen. Zegt, ik heb destijds out of character gehandeld. Bestaan er eigenlijk duidelijke regels over wat wel of niet mag? In de regelgeving van de FVI staat dat het verboden is om excessief zweepgebruik te hanteren bij de training van een paard. Oké, en dat is eigenlijk wat we hier op deze video zien? Dat is wat je ziet, ja. En hoe leest u haar reactie? Ik vind het wel een PR-stuk. Voor de schorsing heeft ze dit naar buiten gebracht. Zo lees ik dat. Ja, en wat zegt u? Bent u tevreden met deze reactie? Moet er meer gebeuren? Is een schorsing van 6 maanden voldoende? Nou, ik weet niet of het een schorsing van 6 maanden is. De FI is nog steeds bezig met een onderzoek. Dus er komt nog een finale uitspraak, zeg maar, hierover. Dus dat kan meer, dat kan minder, dat kan van alles worden. Ik weet ook niet wat er in Engeland gaat gebeuren. Er is in ieder geval ontzettend veel ophef daar. Het staat echt op alle voorpagina's, alle tv-shows besteden er op dit moment aandacht aan. Dus het zal best nog wel een staartje krijgen. Daar ben ik wel redelijk van overtuigd. Nou, het staartje kan natuurlijk hem ook in zitten dat dierenrechtenorganisaties het liefst de paardensport helemaal verboden zien worden. Meer ruiters hebben al in het verleden ook onder vuur gelegen om harde trainingsmethodes. Hoe vindt u dat? Nou, ik vind in ieder geval zelf persoonlijk dat er heel veel ruiters zeer respectvol omgaan met paarden. En het een hele mooie sport is en ook een hele mooie sport kan blijven. Maar dat toch een aantal ruiters die daar anders mee omgaan aangepakt moeten worden. Maar ik moet wel zeggen dat de FEI daar ook echt een prioriteit van heeft gemaakt. Ze hebben ook in deze kwestie ontzettend snel gehandeld. We gaan het afwachten wat voor gevolgen het nog voor Charlotte Dujardin meer gaat hebben. Dank, Stefan Wensing. Graag gedaan. Better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. But the big black horse said, look this way. He said, hey, but I said no, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh-hoo. Ooh-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. Now I won't come back cause it's not so happy, and now I got a hole for the world to see. And it said no. Not the one for me. No, no, no, no, no, no. Say no, no. You're not the one for me. Ooh. Black Horse and Cherry Tree, Katie Tenstel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. We gaan het hebben over afluisterpraktijken. Want misschien ben je zelf ineens afgeluisterd zonder dat je het wist. Je voert een gesprek, doet een belletje, niets vermoedend. En opeens luistert toch iemand met je mee. Uit verschillende rapporten blijkt dat de MIVD, de Militaire Inlichtingendienst, al 4 jaar het niet zo nauw neemt met de regels. En duizenden mensen niet laat weten dat ze afgeluisterd zijn. Wat betekent dat voor de privacy? En hoe kan dat zomaar gebeuren? Ga ik bespreken met Huib Modderkolk. Modderkolk, auteur en journalist, gespecialiseerd in inlichtingendiensten. Huib, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat telefoontappen, dat kennen wij uit misdaadseries. James Bond zie je het ook nog wel eens doen. Maar hoe gebruikelijk is het anno 2024 voor onze Nederlandse inlichtingendiensten om burgers af te luisteren, af te tappen? Ja, nou ja, dat gaat over twee verschillende dingen. Hè. Dus afluisteren inderdaad ging dan ouderwets via de telefoon. Dat gebeurt nog steeds. Maar aftappen of in iemands router bijvoorbeeld komen... Mm-hmm. om het internetverkeer te bekijken. Ja, dat gebeurt natuurlijk langzamer, maar zeker wat vaker. Of hacken, dat gebeurt ook, ja. Dus vaker dan dat er nog afgeluisterd wordt, echt. Ja, dus je ziet inderdaad dat aandeel omlaag gaan. En steeds vaker wordt er gehackt of wordt internetverkeer bekeken. En wat voor mensen moet ik denken die dan gehackt worden of waar het internetverkeer van bekeken wordt? Ja, dat kunnen heel veel verschillende soorten mensen zijn. Nou, het eerste waar je natuurlijk aan denkt is mensen die mogelijk geradicaliseerd zijn. En dan wil je kijken van nou, wat doen ze, welke websites bezoeken ze, met wie hebben ze contact, wat is hun netwerk. Maar je kunt ook denken aan bijvoorbeeld als het over de MIVD gaat. Van ja, kunnen we zicht krijgen op bepaalde militaire verplaatsingen, op de inzet van zenuwgas ergens, het in de gaten houden van mogelijk nucleaire verrijking. Of kan je ergens binnenkomen op een plek waar ineens heel veel gegevens te vinden zijn van mensen die mogelijk interessant zijn. Ja. Bijvoorbeeld een telecomprovider. En in deze meest recente rapporten blijkt dat de MIVD vooral bij dat afluisteren het niet zo nauw neemt, toch? Om het even goed te begrijpen. Nou ja, precies. Om het even goed te begrijpen, er zit iets geks eigenlijk in de wet. Dat geldt voor zowel de AIVD, de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, en de MIVD, de militairen. En dat is namelijk dat 5 jaar nadat zij iemand hebben afgeluisterd of getapt of gehackt, dat ze die persoon een berichtje moeten sturen van nou, we zaten in je computer. Maar er zijn ook allerlei uitzonderingen op mogelijk. Omdat er bijvoorbeeld kan het zo zijn dat het onderzoek nog steeds relevant is. Of omdat die persoon niet meer te vinden is. Of omdat je zegt, nou ja, het was niet een persoon, maar het ging meer over een organisatie. Of het geeft iets weg over een mogelijke bron van ons. Dus er zijn allerlei uitzonderingsgronden. Maar dit moet worden gedaan. Het moet al sinds 17 jaar. En wat eigenlijk de kritiek is, is dat de MIVD totaal geen proces nog steeds heeft, ondanks dat dit al 17 jaar moet, om dit goed te beoordelen. Dus ze hebben geen zicht op wie ze precies hebben afgeluisterd en gehackt. En ze hebben al helemaal geen goede procedure om te komen tot een beslissing van ja, moeten we nou zo'n berichtje gaan sturen of niet? De AIVD heeft het al wel. En overigens is het daar wel zo dat veruit de, zeg maar, bij de beoordeling daarvan, veruit de meeste de conclusie is dat bij de meeste gevallen er niet een notificatiebericht wordt gestuurd. En dat is op zich ook weer een probleem, constateert de toezichthouder. Ja, dat notificatieplicht, hè, daar wordt niet aan voldaan. In ieder geval door die MIVD. Hoe kan het dat de MIVD al 4 jaar lang eigenlijk niet voldoet aan wettelijke verplichtingen? Ja, nou ja, eigenlijk zie je dat al langer. Dus in 2017 zegt de toezichthouder al dat het echt een zooitje is. En dan denk je, nou, dat zijn woorden van een journalist. Maar ik citeer even. Bij de MIVD bestaat een volledig gebrek aan procedurele waarborgen in het notificatieproces. Met andere woorden, ze hebben het gewoon echt niet op orde. Dus ze hebben geen goed zicht, ze hebben geen procedure om überhaupt te gaan beoordelen of ze iemand zo'n notificatie moeten sturen. En dat is al langer zo. De toezichthouder heeft al een paar keer gezegd, nou, dat moet echt verbeteren. Gebeurt nu nog steeds niet. En nu hebben ze een brief gestuurd naar de MIVD. Ja, dit kan echt niet meer. Jullie moeten dit nu op orde gaan brengen. Ja, het gaat dus over die balans tussen privacy van de burger en de veiligheid van Nederland. Ze kunnen dus iets leren, leer ik ook uit jouw verhaal, van de AIVD, van de Algemene Inlichtingendienst. Want daar gaat het al iets beter. Zeker, dus eigenlijk vanaf 2007, sinds dat verplicht is, zie je dat het bij de AIVD al wel goed gaat. En dat in ieder geval er een procedure is om tot een besluit te komen van moeten we iemand nou zo'n meldingje geven of niet. Waarbij dus wel het in de meeste gevallen zo is dat de conclusie is, we moeten dat niet doen. Laten we even luisteren naar de huidige premier Schoof. Die zei namelijk in 2020, toen baas van de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, de AIVD, het volgende. Je ziet een permanente spanning tussen de waarborgen die in de wet zit en de manier waarop wij mogen acteren, ook in de moderne wereld. En dan heb ik het niet over spionnen, maar met name in het digitale domein. Mm-hmm. En dan zie je dat veel van die waarborgen zijn geënt om de privacy van de Nederlander te beschermen. Dat lijkt me ook in onze democratische rechtsstaat overigens een heel verstandig uitgangspunt. Ook voor de dienst. Maar als we heel veel in het buitenland zitten, en dat zitten we als het om cyber gaat, dan is even de vraag of alles wat we aan waarborgen hebben opgezet om de Nederlander te beschermen, terwijl die Nederlander in dat digitale domein in het buitenland helemaal niet iemand is die we tegenkomen, of we dat allemaal zo moeten houden. Ja, Schoof schetst hier de Nederlandse privacywetgeving als een blok aan het been van de Nederlandse inlichtingendiensten. Is dat een herkenbaar geluid voor jou, Huip? Nou, vanuit die diensten inderdaad wel. Dus zij vinden het heel lastig om, nou ja, soms bijvoorbeeld als er dan zien ze een Russische of Chinese aanval. Mm-hmm. En dan gaan ze bijvoorbeeld naar de aanvalsserver toe. En dan is dat alweer gewijzigd naar een andere aanvalsserver. En ja, dat is lastig, want dan moet er soms opnieuw een verzoek worden gedaan. Mogen we ook die volgende server nou eens bekijken? Nou, daarom is er een update van de wet gekomen. Dus zij hebben eigenlijk ruimere bevoegdheden gekregen. Maar ja, daar staat dus ook wel tegenover dat je dit soort zaken, dus het notificeren, staat ook in de wet. Want het kan zo zijn dat de AIVD of de MIVD bijvoorbeeld in jouw of mijn router gaat kijken, omdat ze denken, hé, daar komt misschien een Russische aanval via die router. Maar ja, dan heb je daar zelf niks mee te maken. Ben je nooit onderwerp van onderzoek geweest. Maar zat er wel een geheime dienst in jouw apparatuur? Ja, dan moet je daar dus wel een berichtje over krijgen. Want dat betekent ook dat jij vindt dat dat onterecht is geweest of dat er schade is veroorzaakt, of dat je er meer over wil weten, dat je een klacht kan indienen. En dat kan dus nu niet. En daarvan zegt de toezichthouder, ja, daarmee schend je ook de grondrechten van burgers. Ja, Schoof is ondertussen doorgeschoven naar het torentje. We leerden gisteren dat hij daar in ieder geval ook nog wat langere tijd blijft zitten. Is dat een goede ontwikkeling voor de inlichtingendiensten? In nou ja, ik denk dat, dat niet zoveel uitmaakt. Hij was korte tijd de baas van de AIVD. Dat was ook niet zijn gelukkigste periode. Dat is ook alweer een. Precies, dat is ook alweer een tijdje geleden. Daar kijken ze met de AIVD zeker niet met plezier op terug. Dus ik denk niet dat de banden heel warm zijn. Die MIVD heeft de afgelopen 4 jaar niet zoveel veranderd tegenover hun notificatieplicht. Heb je vertrouwen in dat dat nu wel aangepakt gaat worden? Nu ook weer naar het verschijnen van dit laatste rapport van de toezichthouder? Nou ja, het is een heel duidelijk signaal, maar het onderliggende probleem is kennelijk wel een serieuze. En dat roept wel de vraag op hoe de organisatie van de MIVD functioneert. Want kennelijk is het inbouwen van dit soort procedures ontzettend lastig bij de MIVD. Maar ja, hoe kan dat terwijl een bazaal iets als wie wordt er gehackt en waarom doen we dat? Als dat niet goed wordt vastgelegd, roept dat wel heel veel vragen op. En dat vind ik eerlijk gezegd een zorgelijke, zeg maar andere conclusie uit, uit die brief of uit die mededeling van de toezichthouder. We gaan het blijven volgen en jij al helemaal. Dank, Huib Modderkolk. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Ja, dan roep ik maar eens even. Kan je een haai als huisdier hebben? Als het aan het klokhuis ligt, wel. Klokko presenteert Shark Aquarium Home Edition. Haal een echte haai gewoon bij u in huis. Allereerst komt het Klokko verbouwingsteam bij u langs. Een van de kamers in uw huis wordt leeggehaald en enkele muren worden verwijderd. En voilà, een echt haai aquarium gewoon bij u thuis. Ik vind haai super cool en al mijn vriendinnetjes zijn heel jaloers. Ons huis ruikt wel permanent naar dode vis, maar ik heb het wel voor over. Absoluut. En er is meer. Heeft u last van ongewenste gasten aan de deur? Laat de haai het voor u oplossen. Bestel het Shark Aquarium Home Edition nu voor slechts €2.199.895. De vraag is of dat echt een doorslaand succes kan worden. Maar misschien kan ik het beter vragen zometeen aan marinebioloog Irene Kingma, die alles over haaien weet. En ze is zometeen ook de gast in onze tijdcapsule. NPO Radio 1. Eerst het nieuws met Jeroen Tjepkema. In Washington zijn zo'n 200 mensen gearresteerd die protesteerden tegen de Amerikaanse wapensteun aan Israël. Ze deden dat omdat de Israëlische premier Netanyahu vandaag het Amerikaanse congres toespreekt. Later ontmoet hij ook president Biden. Duitsland heeft een in Hamburg gevestigde islamitische organisatie verboden. Volgens de Duitse overheid streeft de organisatie radicaal-islamitische doelen na en zou die banden hebben met Iran. Zuivelgigant Friesland Campina heeft het afgelopen half jaar een winst geboekt van €183 miljoen. Eind vorig jaar was de winst nog bijna helemaal ingestort. Sindsdien wordt er bezuinigd en zijn 1800 mensen ontslagen. Wereldwijd was het nog nooit zo warm. Maandag werd het gemiddeld 17,15 graden... en daarmee werd voor de tweede dag op rij het record gebroken. Dankjewel Jeroen. De situatie op de weg, Tim Schaap. Ja, hier en daar dus wat bijzonderheden. Allereerst A50, Apeldoorn richting Os. Bij knooppunt Grijshoord is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten in de file vanaf knooppunt Waterberg. Dan de A59 in Brabant. Vanuit Den Bosch file voor knooppunt Hoijpolder. 5 kilometer met een kwartier extra voor de verkeerslichten. En tot slot drukte op de N35 Zwolle richting Almelo. Tussen Nijverdal en Vierde, 4 kilometer bumper aan bumper. De vertraging is daar bijna 20 minuten. Pas op, nu volgt een mening. Vandaag is dat Kiki Schippers. Ja, make schik, not war. Afgelopen week was ik op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. En daar was het motto dit, make schik, not war. Hoe het was in 3 woorden, schik, nat en warm. Soms was er een bandje, daar gingen we naar luisteren. Soms scheurde er een trekker voorbij, daar gingen we naar kijken. Het leven was even zo simpel als een reclame voor de BBB. En ik moet zeggen, ik werd er wel vrolijk van. Het was ook eigenlijk wel nodig, want ik zit op dit moment op de blaren. Of meer letterlijk, ik lig op de blaren. Op een of andere manier zit deze zomer voor mij vol met blaren. Het kwam zo, ik was gaan zonnen op mijn dakterras en op de kussens lagen blaadjes, vijgenblaadjes van een vijgenboom die daar staat. En die was net uitgevallen. En die blaadjes, die zitten dus blijkbaar vol met sap. En als dat in aanraking komt met je huid en daarna met zon, krijg je een fytofototoxische reactie. Hetzelfde als bij een berenklauw. En voor ik het wist, zat mijn hele huid onder de blaren. Dus ik zocht verkoeling en verlichting. En die avond vond ik die in de thee. De thee, de Telegraaf is mijn favoriete app. Er zitten allemaal pushmeldingen bij, zoals nieuwe huurwet, regelrechte ramp. Emma 26 woont weer bij haar ouders. Dit hebben we nooit gewild. Dat is toch mooi? Ik weet ook niet of het probleem bij de huurwet ligt of bij de relatie van Emma met de ouders. Het is een premium artikel en daarvoor heb ik niet betaald, dus de rest moet ik zelf invullen. Wat zou het drama zijn? Dat vraag ik me dan af. Hè. Misschien zit Emma wel standaard op de afstandsbediening. Misschien begint ze heel hard te gillen iedere keer dat Johan Derks op tv is. Misschien legt ze stiekem vers geplukte vijgenblaadjes overal neer in de hoop op een fytofototoxische reactie. Je weet het niet. De thee in ieder geval is fantastisch. Ze staan erom bekend dat ze graag berichten over fatale ongelukken en geweld. Maar in de zomer zijn die berichten altijd besprenkeld met foto's van vakantiebestemmingen. Lekker exotisch. Als er een wereldwijde computerstoring is, is dat heus ook erg voor de operaties die moeten worden uitgesteld. Maar belangrijker nog zijn de reportages van gedupeerden op Schiphol die hun jaarlijkse vlucht naar de voederruif in Antalya missen. Maar we hebben betaald voor All You Can Eat. Hebben we met die gemiste dagen dan extra recht op nog meer All You Can Eat? En ondertussen blijven wij achter in een land dat met blauwtong en de nieuwe COVID flirt. Met prima weer, dus dan hoor je de Nederlander al niet klagen. Pushbericht, na dagen met zon en regen, eindelijk op en top vakantieweer. Met hier en daar een bui. Dat is, vindt de Nederlander al prima. De Nederlander is moe. Hij vlijt zich gemakzuchtend halfnaakt neer langs dijken en gemalen. Steekt de barbecue aan en probeert zichzelf na het EK en de Tour nog op laatste krachten te enthousiasmeren voor de Olympische Spelen. Ik verwacht zelf geen legioenen van links naar rechts dravende Oranje-fans. Misschien behalve voor Jurendi Martina. Hij mag nu voor de 6e keer naar de Spelen. Heb je zijn afscheid in Hengelo gezien? Mensen, laten we zorgen dat ze gelukkig zijn, positief zijn, dat het goed komt. Goed komt, altijd. Ja, daar wordt toch iedereen blij van. En het is nodig, hè? Er heerst een soort vermoeidheid. Nederlands uitgeput van de formatiemarathon. De ramp is voltrokken, de Noordzee trekt zich terug. En als iemand het over onze premier in het torentje heeft, denken we nu steeds vaker ook aan Dick Schoof. Hij weigert om staatsgeheimen uit het torentje te verhuizen. En we kunnen het ons met deze temperaturen voorstellen. Sterker nog, als hij zo kort bij de AIVD heeft gewerkt, dan misschien wil hij wel langer met die staatsgeheimen doorbrengen. Pushbericht. Wopke Hoekstra, CDA, mag van kabinet Schoof opnieuw eurocommissaris worden. Dat Ursula von der Leyen het goed kan vinden met Wopke Hoekstra verbaast ons allerminst. De man die eigenhandig bij het hele CDA de builenpest liet uitbrengen met zijn fytofototoxische gedrag lijkt de lieveling van iedere machthebber. Ja, ik ben hier natuurlijk niet lang, Urs. Zit jij me gewoon op financiën en dan laat ik je met rust. Juist het feit dat hij geen vrienden meer in Den Haag heeft en zelfs geen ideologie trouw is, maakt hem geschikt voor de baantjesrotonde in Brussel. Weet je alleen wie ik mis in de pushberichten in de thee? Ik mis Hugo de Jonge. Ik mis Hugo de Jonge. Hugo de Jonge voelt voor mij zoals de sportschool voelt. Weet je, eerst heb je er een hekel aan, dan langzaamaan wen je aan het steeds terugkerende kutgevoel. En na een tijdje ga je het missen. Ik mis Hugo de Jonge. Dat is wat deze lome zomer doet. Pushbericht over Kamala. Ze gaat het doen. Maar zal ze ook winnen? De Democraten verwelkomen Harris zoals je de begrafenisondernemer verwelkomt in het huis vol rouw. Met het verlies in je ooghoek bied je haar je laatste koffie en je liefste koffie en je vriendelijkste glimlach aan. Je kiest met grote gulzigheid de duurste kist alsof aardig zijn de fatale loop der dingen zou kunnen verzachten. Het is allemaal niet meer dan een fytofototoxische reactie. Er zullen blaren komen, daar zul je op moeten gaan zitten. En als je lang genoeg wacht, zie je alleen nog maar een litteken. En Jurendi Martina die een ooghoek wegsprint. Altijd klaar met hoop, altijd klaar voor spelen. De Nieuws BV op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nou, en we blijven bij de Olympische Spelen, want de weken voor de Olympische Spelen duiken wij in de wereld voor en achter de schermen. Op het YouTube-kanaal van NPO Radio 1 zetten wij de helden achter de schermen in het zonnetje. En hier op de radio kijkt onze verslaggever Roosmarijn Brus met oud-Olympiërs naar het huidige talent. Want welk enorm circus staat hen te wachten? Met nog een paar dagen tot de openingsceremonie duikt zij in de wereld van het polstokhoogspringen. Menno Vlom springt voor de 6e keer in zijn carrière naar de Nederlandse titel. Soort alles-of-niks moment voor Menno Vlom. Laatste kant op 65, Menno Vlom, ja! Snelheid, behendigheid en lef. Atletiek heeft het allemaal. Het ene onderdeel is nog spectaculairder dan het andere. En het letterlijke hoogtepunt, dat is natuurlijk polstokhoogspringen. Het onderdeel van Menno Vlom. Bij het polstokhoogspringen, Menno Vlom. De lat ligt op 5,75 meter. Ja, hij gaat er ruim overheen. Waarom we op de Spelen in Parijs het polstokken niet aan ons voorbij moeten laten gaan, dat vertelt polstokster en oud-Olympier Femke Pluim. Menno is wel een bonk spier en een hoop lef. En ik denk dat je beide echt wel nodig hebt om een goede polstokspringer te kunnen worden. En het is wel een authentiek persoon. En sowieso zie je dat in het polstokspringen altijd wel terug. Dus dat is ook wel een beetje wat het onderdeel zo speciaal maakt eigenlijk, als je het mij vraagt. Maar hoe zie je dat dan terug? Iedereen is echt gepassioneerd voor het onderdeel en het spelletje en de adrenaline die daarbij komt kijken. Dus ja, je moet echt wel ergens, ik wil niet zeggen een steekje los hebben hoor, maar om eraan te beginnen. Maar ja, het is wel gewoon een enorme hoogte waar je overheen moet springen. En echt niet iedereen kan dat zomaar. Ik bedoel, ik zeg altijd, iedereen kan sprinten, misschien iets minder hard, maar echt niet iedereen kan polstok springen. Hoe hoog is dat dan waar Menno bijvoorbeeld overheen gaat? Ik denk echt wel dat hij richting de 6 meter wel kan gaan springen. En als je dus nagaat gewoon naast een huis hoe hoog 6 meter is, dan is dat echt bizar hoog. Kan hij dan over jouw huis heen springen, denk je, of niet? Nou, ik heb wel een hoop plafond. Sorry Menno. Misschien toch niet helemaal. De magische grens bij het polstok hoog springen ligt op 6 meter. Daar zit Menno Vloot nu nog 4 centimeter vanaf. En iemand die hem erbij moet helpen om tot die grote hoogte te komen is zijn coach en oud-polstokker Christian Tamminga. Bij hem ging ik langs op de training. Wat Menno heeft, hè, dat reactieve, dat snelle, bah, bah, bah, bah, dat had ik ook. Dus, en dan kan je explosieve sprongen kon je maken en dat kan Menno ook echt. Dus dat gevoel wat ik dan heb, dat geeft hij mij een beetje. Daarom is training geven leuk. Dit is voor mij ontspanning. In mij lijkt dit gewoon echt dood en doodeng. Heb je dat nooit gehad? Dat je dacht van, jezus, waarom doe ik dit eigenlijk? Nou, ja, het is dus wel grappig, maar ik ben echt geen held op hoogte. Maar ja, je groeit er ook een beetje in. Dus ik begon ermee en toen dacht ik vooral, wow, die adrenaline kick is echt super gaaf. En mensen vragen ook wel eens van, kan je dat vergelijken met iets anders? Maar ik heb eigenlijk nog nooit iets anders gevonden waarvan ik dacht, zoiets is ook het polstokgevoel. Ja, elke keer die lat een beetje hoger probeert te leggen. Ik zag zeg maar echt de uitdaging ervan in. Terwijl iedereen is in een soort wedstrijd tegen de lat. En niet per se tegen elkaar. Oké, dat is wel het resultaat. Maar het voelt meer zo van, het is wij tegen die lat. Want als je kijkt hè, naar polstok hoogspringen, dan het lijkt ook alsof je gezellig met je collega's bent of zo. Ja, polstok is echt een apart onderdeel, want het is een soort polstokfamilie. Want je hebt altijd, ja, ik wil niet zeggen een soort theekransje op de atletiekbaan, maar je zit ook gewoon heel lang op de baan, dus je hebt heel lang de tijd om gewoon het er met elkaar over te hebben. En op een gegeven moment weet je dan elkaars uitdagingen ook wel. Maar heb je dan niet dat je denkt, oh, ik ga daar even lekker op manipuleren en iemand een beetje uit de wedstrijd halen? Nou, er zijn vast mensen die dat doen hoor. Maar ik denk altijd, ik zou het echt leuk vinden als iedereen heel erg hoog springt. Maar goed. Femke Pluim is dit seizoen als een komeet omhoog geschoten. Geplaatst voor de Spelen, Femke Pluim. Femke Pluim is er in zeer korte tijd ontpopt op de beste Nederlandse polstok hoogspringst. Dit is het bon record des Pays-Bas en salle, mesdames et messieurs. Femke Pluim. Magnifique. En jij bent zelf ook naar de Olympische Spelen geweest in 2016 naar Rio. Hoe vond je dat? Nou, ik weet dus niet zo goed meer of ik toen echt heel erg zenuwachtig was eigenlijk. Maar wat ik nog wel echt heel erg weet was dat ik in de koolroom zat en dat ik wel dacht, oh, ik wil zo meteen even op de baan staan en beseffen dat dit de Olympische Spelen zijn. Dus ik kwam ook het stadion binnen en toen zag ik daar die ringen en toen dacht ik wel echt even zo het moment van, ja, oké, dit is wel echt heel echt, weet je wel. Dus wat zijn jouw wijze woorden voor Menno? Vertrouw er ook op al het werk wat je er hebt ingestoken. Maar geniet er ook vooral echt heel erg van. Want ja, wat er ook gebeurt, het is echt mega bijzonder. En ik denk ook echt dat hij heel goed kan gaan springen. Dus dat kan nog wel eens leuk worden. Maar ja, polstok is en blijft polstok. Dus er kan van alles gebeuren. Dus geniet er ook vooral echt heel erg van. Mooi gemaakt door de Rosemarijn Brus. Wil je meer weten over Menno Vloon en zijn voorbereidingen? Ga dan naar het YouTube-kanaal van NPO Radio 1 en zie hoe trainer Christian Tamminga zijn pupil wedstrijd klaarmaakt. De Nieuwsbv. Dan even wat rust op deze woensdagmiddag. Ja, dat hoor je goed. Een weka, een beschermde vogel uit Nieuw-Zeeland. Maar toch is er eentje opgepeuzeld, ondanks de beschermde status, door Corey Jones, een deelnemer van het Amerikaans survivalprogramma Race to Survive. De wekker is in grote delen van Nieuw-Zeeland al uitgestorven, maar op het eiland waar Race to Survive werd opgenomen nog niet. Normaal gesproken zou Corrie nu 2 jaar de cel in moeten en een slordige €50.000 over moeten maken naar een Nieuw-Zeelandse bank. Maar de rechter liet Corrie achter met een officiële waarschuwing. En gelukkig is deze nachtegaal nog niet uitgestorven. Van Billy Eilish, Birds of a Feather. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Wat is nou zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Want stel dat de wereld vergaat, dan hebben wij in ieder geval nog de tijdcapsule van de Nieuws BV. De Nieuws BV tijdcapsule. Tijdcapsule. En daarom, iedere dag in de zomer stopt iemand iets in die tijdcapsule bij ons. En vandaag is dat Irene Kingma, marinebioloog. En dit is misschien wel de plek waar ze het liefst is. I'd like to be under the sea. In an octopus's garden in the shade. Nou, ze bounced al lekker mee op het nummer. Welkom Irene Kingma hier in de studio. Dank je wel. Een van je favoriete nummers? Ik vind het een heerlijk nummer, ja. Marinebioloog ben jij. Onwijs interessant werk waar we de komende minuten over gaan praten. Betekent dat ook dat iedere vakantie die je neemt eentje is naar de zee? In de buurt van water in ieder geval? Ik probeer het wel, maar gelukkig heb ik voor mijn werk toch ook wel vaak uitstapjes naar plekken waar je normaal helemaal niet komt. Mm-hmm. Dus dan ben je weer op een hele bijzondere plek, in een mangrove of iets dergelijks geweest. En denk je, nou, dan kunnen we ook wel gewoon naar Frankrijk. Dus dit jaar wordt het gewoon de Morvan. Oh, gewoon de Morvan, is hartstikke mooie plek natuurlijk ook. Je bent marinebioloog. Waar bestaat jouw werk voornamelijk uit, zou je zeggen? Nou, waar ik in gespecialiseerd ben, is het raakvlak tussen wetenschap en beleid. Dus eigenlijk wat voor een maatregelen je moet nemen om de natuur zo goed mogelijk te beschermen. Dus dat is waar ik me in gespecialiseerd heb uiteindelijk. En ja, ik werk dus aan al het onderwaterleven, zowel in Nederland als op de rest van de wereld. En dat raakvlak dus tussen beleid en natuur, eigenlijk welke wetgeving moet een land nou instellen? Of een, ja. Ja, of welke, hoe moet je het uitvoeren? Ja. Wat zijn echt de maatregelen nemen om zoveel mogelijk of juist de dingen die je echt wil beschermen te behouden? Nou, misschien komen we daar wel, om het beter te begrijpen, door wat jij in onze tijdcapsule wil stoppen vandaag. Want wat is dat? Dat zijn de riffen van de Noordzee. En de Noordzee, moet je begrijpen, die loopt niet alleen maar hier bij ons voor Scheveningen, maar die gaat helemaal door naar Noord-Noorwegen. En hoe noordelijker je komt, hoe minder aangetaste zee is en hoe mooier nog het onderwaterleven er is. En dan heb je van die stenige gebieden, want het is niet zoals een koraalrif, maar het is dus echt meer rotsen met grotjes en dat soort dingen, dat helemaal vol zit met sponsen, anemonen, allerlei vissen, zeesterren die daar met elkaar samen een heel uniek ecosysteem vormen. Mm-hmm. En dat is iets wat heel onbekend is, maar zeker, zo bijzonder, dat ik denk van, nou, dat mag wel in de tijdcapsule. En was dat rif ook eerder nog dichter bij Nederland te vinden? Ja, dat was eigenlijk tot aan bijvoorbeeld de Borkumse stenen, dat soort gebieden dat eigenlijk net boven de Waddenzee is. Ik zit het hier allemaal te mimen, maar dat zien luisteraars niet. Nee, wel, je kan meekrijgen via de webcam. Heel goed. Okay. Boven de Wadden had je er bijvoorbeeld nog een deel. Je hebt hele grote stukken van de Noordzee. Maar ja, dat is inderdaad door grootschalige visserij helaas voor een groot deel verdwenen. Ja, want ze worden dus bedreigd, leer ik daarvan, als we het eerder ook dichter bij huis konden vinden. Ja, nee, we zijn al een paar, laten we zeggen, een dikke 100 jaar heel intensief die Noordzee aan het bevissen met een visserijtechniek, dat is de boomkor. Dat is een sleepnetvisserij waarbij je een hele grote, ja, het heet een boom, dus een grote tak, stok, zwaar ding voor je net hangt, die maakt dat je net dieper de bodem in zit. En dan schraap je dus alles in één keer op, waaronder dus ook al het bodemleven. Dus daardoor is bij ons al heel veel verdwenen. Ja, echt iets zwaars wordt aan de onderkant van het net gemaakt. De boot gaat varen en die netten blijven eigenlijk in het water hangen. Omdat er dus iets zwaars aan de onderkant hangt. En daardoor sloop je ondertussen ook delen van dat stenen rif eigenlijk wat eronder ligt. Ja. Wat vind je daarvan? Ik denk dat we zo'n type visserij niet kunnen verenigen met een heel kwetsbaar ecosysteem. Dat als je dat gaat doen, dat je dat moet doen op plekken waar je minder schade doet. Mm-hmm. En dat je dus moet kijken van wat is de draagkracht van een systeem en wat voor visserij kun je wel toestaan waar je minder schade mee aanbrengt. Want die aanbrengt. Netten moeten zo diep om de hoeveelheid vissen te kunnen vangen die... Nou ja, kijk, het is de manier die van vissen die ontwikkeld is. Hij is heel efficiënt. Je vangt er de schol en tong mee waar de visserij in Nederland, in de zuidelijke Noordzee, zoals onderdeel van de Noordzee dan heet, op draait. Is het de enige visserij die mogelijk is? Nee. Is het een visserij die overal moet? Nee. Je kunt allerlei keuzes maken. En daarbij komt het beleid ook kijken. Dat zijn de keuzes die je als beleidmaker ook kunt maken. Zeg van, wat is de visserij die wij voor de toekomst willen? Mm-hmm. En als we dan bijvoorbeeld met lichtere schepen willen, minder hard trekken, ander type netten willen werken, nou ja, dan hangt daar wel een prijskaartje aan, omdat je dan de visserij zal moeten compenseren of een andere manier moet zoeken dat zij die overstap kunnen maken. Maar het is wel iets wat mogelijk is. Ja. Alleen het is de politieke wil is daar niet echt zo voor geweest de afgelopen jaren. En nog even om goed te begrijpen, in dat zuidelijke deel van onze Noordzee dus, is dat de belangrijkste vorm van visserij? Ja. Of eigenlijk de enige manier die gebruikt je hebt ook wordt. Bijvoorbeeld, als je gaat kijken, als je op haring gaat vissen, dat doe je met hele andere schepen. Dat hangt, want die zwemmen wat hoger in het water. Ja. Dus, maar dit is hoe je platvis vangt. Er zijn ook andere vormen om dat te doen, bijvoorbeeld pulsvisserij. Ja, maar met pulsvisserij... Eerst schetsen wat het is, puls. Nou, met pulsvisserij, wat je dat doet, in plaats van dat je... heb je nog steeds een stok onderaan je net, of een verzwaard net. Alleen in plaats van dat je dat met zo'n heel zware boom doet, doe je dat met elektrische pulsen die gaan in de bodem en die maken dat je de vissen omhoog springen. En dan hoef je dus niet zo zwaar diep de bodem in om die vis te vangen. Die schrikken eigenlijk. Ja, die schrikken. Van de schok. Dan komen ze in het net. Dus dat is inderdaad, je gebruikt daardoor veel minder brandstof. Dus klimaattechnisch is het wel beter. En je hebt minder schade aan de bodem. Hmm. Maar je gaat nog steeds over die bodem heen. Dus echt herstel ga je ook niet krijgen aan de ene kant. En aan de andere kant is er nog steeds, omdat je nog steeds snel vaart met zo'n heel groot net, heb je nog steeds enorme bijvangsten. En nou, ik heb het wel eens vergeleken met, ik woon in Amsterdam. In Amsterdam-Zuid. En daar heb je veel smalle straatjes. En daar had je op een gegeven moment dat iedereen daar het leuk vond om in hummers te gaan rijden. Oh ja. Niet echt geschikt om daarin te rijden. En dat waren mensen kwamen er ook achter, want die hummers toch wel heel erg vervuilend en vervelend waren. Deden ze dus weg. En nu rijden heel veel mensen in Range Rovers. Vind ik nog steeds niet de meest geschikte voertuig voor een 19e-eeuwse woonwijk. Dus zijn plekken waar dat prima kan. Pulsvisserij vergelijken. Ja, dat is inderdaad. Dus het prima kan als je. Ik ben helemaal niet tegen het bestaan van Range Rover. Er zijn heel veel plekken waar die prima kunnen. Alleen, misschien moet je met een mini gaan rijden in de stad. Ja. En dat is een beetje hoe je het ook moet zien met die zee. Dat je kijkt van, sommige plekken moet je gewoon dingen niet willen die op andere plekken weer wel kunnen. En daar moet je een visie op maken die ik hoop dat daarom wil ik het zo graag in de tijdscapsule, dat we weer Noordzee-Rif in de zuidelijke Noordzee, die weer helemaal kunnen herstellen. Nou, de Tweede Kamer die wil pulsvisserij graag nieuw leven inblazen, omdat er wetenschappelijk bewijs is dat die vismethode duurzamer is. Nou ja, dat is wat ik zei. Hij gebruikt minder brandstof en minder. Ik denk dat pulsvisserij kan in die transitie een rol spelen en op plekken zijn. Alleen of ze hem ooit weer toegestaan kreeg, dat is. Dat hele verhaal met die pulsvisserij, dat is natuurlijk. Is verboden door Brussel op dit moment? Met name doordat er vanuit Frankrijk hele sterke oppositie tegen was. En die is er nog steeds. Mm-hmm. Dus dan moet de huidige visserijstaatssecretaris hele zoete broodjes bij de Franse minister gaan bakken, lijkt me. Want dat is het enige waar dat mee kan. Want zolang die nog dwars liggen, gaat dat niet zomaar ineens zeggen. Dat ze zeggen van dat mag wel weer. Maar zou je zeggen, is pulsvissen in ieder geval een stap meer richting duurzame visserij? Ja, maar voor de Noordzee-riffen zou het weinig uitmaken. Ja, want hoe kunnen we die dan beter beschermen, die Noordzee-riffen, die Noordzee-bodem? Helemaal stoppen met vissen? Op plekken waar je dat herstel wil zien. En je hebt natuurlijk al de befaamde Natura 2000 gebieden. En daar zitten er wel bij die tot een rif zouden kunnen uitgroeien. Maar dan moet je dus wel uiteindelijk die keuze maken om ook daadwerkelijk de visserij daar aan banden te leggen, wat nog niet zo heel erg gebeurt. Die Noordzee-riffen stoppen we in de tijdcapsule, omdat ze zo belangrijk zijn. En hopelijk als we ooit die tijdcapsule open doen, kunnen we ze gewoon weer toevoegen aan de riffen die er dan nog steeds zijn. Het fijne van de zee is, de zee kan herstellen. Ja. We zien hier ook nu veel meer haaien voor de kust hier. Bepaalde haaiensoorten die eerst allemaal waren weggevangen, die groeien weer op. Ja. En nu hebben we een kraamkamer in de Oosterschelde van een heel lief klein haaiensoortje. Het is interessant dat je haaien zegt. Je maakt mooi een bruggetje al naar een onderwerp waar ik graag nog even met jou over wil praten. Jouw specialisatie is namelijk haaien. En daar was vanmorgen, gisteren, interessant nieuws over. Meet cocaine shark, or sharks. 13 sharks off the coast of Brazil tested positive for high levels of cocaine. Cocaine in de bodies van sharks. Cocaïne in de lichamen van haaien, happening, Irene? Ik dacht meteen, komkommertijd. Want dit is eigenlijk, in de zomer het heb je wel, maar goed, altijd, we doen ons best. Maar in de zomer heb je altijd nieuws met haaien. En dit soort nieuws komt vaak terug. Dit is niet de eerste keer dat er cocaïne in haaien, ik weet niet waar de vorige keer was. Maar wat haaien hebben, haaien leven heel lang. Haaien die kunnen wel deze soort, dus de sharp-nose shark, scherpneushaai, die kan meer dan 20 jaar oud worden. En haaien die hebben niet zoals andere vissen dat ze een zwemblaas hebben, maar ze hebben hele dikke levers waar olie in zit, die dus lichter is dan water, en zo blijven de haaien drijven. En in die levers slaan ze allerlei gifstoffen op. En dat raken ze niet kwijt. Dus dat bouwt hun hele leven lang op. En deze haaien zwemmen vlak voor de kust bij een riool waar drugslabs zitten in een gebied. En dus zij de hele. En dat is. En daar vangen ze ook hun prooi. En die prooi hebben ook dat cocaïnewater binnengekregen. Dus zo bouwt dat op. En heeft dit cocaïne nog effect op hun? Worden ze er heigeriger van bijvoorbeeld? Dat moet ik je. Ik ben geen haaienchemicus, maar meestal niet. Het kan wel effect hebben op mensen die haaien eten. Oh ja. Ik weet wel bijvoorbeeld in Trinidad. Moet afronden. Oh, hij moet helaas afronden. Okay. Dat vind ik een mooi verhaal voor de volgende keer. Okay. Irene Kingma, marinebioloog. De Noordzee-riffen gaan we in onze tijdcapsule stoppen. Dank hier voor je komst naar de studio. En zo meteen naar het nieuws van 1 uur is de Nieuwsbrief terug. Tot zo. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Yeah, yeah. Hoe kan muziek verborgen verhalen zichtbaar maken? Je leren de controle los te laten? Of je motiveren om in verzet te komen? In deze nieuwe editie van Brainwash Zomerradio interview ik 10 denkers en makers aan de hand van muziek. Human, Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Elke werkdag van middernacht tot 1 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Bestel VitaPro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitapro.nl. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister app. NPO Radio 1. 1 uur. Van Komduur. Goedemiddag. Klimaat, wonen, gender, migratie. Het zijn allemaal politieke hete hangijzers waar in Den Haag veel over wordt gedebatteerd. Maar degenen die er vooral mee te maken krijgen, die hoor je eigenlijk weinig. En daarom zometeen weer onze serie Haagse Nieuwe, waar de huidige generatie wel een stem krijgt. En vandaag de vraag: hoe kom je als jongere ooit aan een eigen huis? Zometeen meer daarover. Nu eerst een boete voor een parfumbedrijf wegens witwassen in het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. Ja, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica moet een geldboete van bijna €200.000 betalen, omdat via de bankrekeningen van het bedrijf tussen 2016 en 2022 bijna €40 miljoen is witgewassen. We gaan erover praten met economieverslaggever Roland Muller. Ja, Roland, om welk bedrijf gaat het? Ja, dat gaat om het bedrijf Prestige Perfumes. Het is een parallelhandel. Dus die koopt parfum in landen waarbij dat vrij gunstig is. En die verkoopt dat weer in landen waar goed geld aan verdiend kan worden. Dat is een bedrijf dat zit in Amsterdam. 40 medewerkers daar en zijn omzet van €560 miljoen. En zij zijn dus op een bepaalde manier ingezet door mensen die crimineel geld verdiend hebben. Hun rekeningen zijn gebruikt om dat wit te wassen. Ja, want hoe is dat witgewassen in zijn werk gegaan? Ja, dan heb je het over, dat noemen ze ook wel trade-based money laundering. En dat betekent eigenlijk simpel, hè, je hebt crimineel geld en dat laat je meeliften op een legale stroom, een legale handelstroom. Nou, in dit geval is die handelstroom de handel in parfum. Dus crimineel geld werd gebruikt om parfum op te kopen. Dat werd dan ook weer vrij snel weer doorverkocht. En dat gebeurde door een tal van bedrijven, een weerwar van allerlei ondernemingen, bouwbedrijven, reisbureaus, juwelieren, maar ook cryptohandelaren uit verschillende landen. En die wisselden ook heel vaak van btw-nummer en van rekeningnummer. En nou, dat kochten ze vaak voor een paar ton kochten zij parfum in. Waarschijnlijk verkochten ze dat ook weer vrij snel. En zo werd er dus vermoedelijk zo'n €40 miljoen wit gewassen. Ja, tientallen miljoenen euro's dus. En dan een boete van 2 ton, €200.000. Staat dat wel tot elkaar in verhouding? Ja, dat klinkt wel best wel weinig inderdaad. Witwassen is toch wel een zwaar delict, zou je zeggen. Maar wat zal hebben geholpen is dat dit bedrijf zelf contact heeft gezocht met het Openbaar Ministerie. En de zakelijke directeur van dit bedrijf die geeft dan ook aan dat ze echt geen idee hadden. Ze zeggen, ja, we hadden wel een bankrelatie, maar we geen handelsrelatie. Dus het was gewoon een transactie. Ze hebben het allemaal niet gezien. En ze zeggen ook daarbij, ja, we wisten niet dat we iedereen moesten controleren. Nou, het OM geeft inderdaad aan, ja, dat hadden ze niet helemaal kunnen weten. Maar ze hebben wel degelijk ook een taak om te controleren wat er allemaal binnenkomt en of dat geen verdachte transacties zijn. Dus ze hebben hun witwas opsporingstaak zeg maar niet echt helemaal goed uitgevoerd. Nou, ze zijn dus tot een schikking gekomen en een hele opvallende opvallend onderdeel van die schikking is dat ze ook een interview hebben moeten geven aan een medium. Dat hebben ze gedaan in het Financieel Dagblad. En daarmee wil die zakelijke directeur, maar ook het Openbaar Ministerie, andere ondernemers waarschuwen en zo niet afschrikken. Dankjewel. Economieverslaggever Roland Muller. Voor de tweede dag op rij is het wereldwijde temperatuurrecord gebroken. Maandag werd het gemiddeld 17,15 graden en dat was iets hoger dan het record van zondag. Blijkt uit cijfers die het Europees Klimaatbureau Copernicus sinds 1940 bijhoudt. Op veel plekken is het nu erg heet. In Canada en op Antarctica liggen de temperaturen een stuk hoger dan normaal. In de Amerikaanse woestijnstaten worden temperaturen van boven de 50 graden gemeten. Het record van ruim 17 graden gaat om een gemiddelde. Op het zuidelijk halfrond is het nu winter. Het advies over zeeschuim is stilletjes aangescherpt. Het advies is nu kinderen en honden weg te houden van het schuim, omdat er veel PFAS in zit. Eerder werd alleen nog aangeraden om je af te spoelen na strandbezoek. In de zee zwemmen kan nog wel, zegt PFAS-expert Giel Jonker. Mensen moeten ook zeker niet in paniek raken. In zee zwemmen is nog steeds hartstikke lekker. En doe het vooral als je een keertje tegen zeeschuim aanschopt of je gaat er met je handen doorheen, zal er helemaal niet zoveel gebeuren. Maar wat we ons moeten realiseren is dat we met z'n allen al veel te veel PFAS eigenlijk binnenkrijgen. Experts willen wel dat de overheid waarschuwingsborden plaatst op het strand. PFAS kan onder meer invloed hebben op het immuunsysteem of schade aan lever of schildklier. In Washington zijn zo'n 200 mensen gearresteerd die een sit-in hielden in de gebouwen van het Capitool. Ze protesteerden tegen de Amerikaanse wapensteun aan Israël. Vandaag spreekt de Israëlische premier Netanyahu het congres toe. De Olympische Winterspelen van 2030 zijn door het Olympisch Comité toegewezen aan Frankrijk. De Spelen worden dan gehouden in Nice en in de Franse Alpen. Het is nog onder voorbehoud omdat een nieuwe Franse regering over de financiering gaat. De Winterspelen van 2034 zijn vandaag ook al toegewezen aan de Amerikaanse stad Salt Lake City. In Zwolle is een verbod op reclames voor verre vliegreizen, cruises of andere zaken waarbij fossiele brandstoffen worden gebruikt van de baan. Een meerderheid van de gemeenteraad wilde een verbod op zulke reclames in Zwolle, maar dat kan juridisch niet. Het NOS-journaal. In België zijn er flinke zorgen om coronabesmettingen in de Olympische ploeg. Enkele sporters zijn deze week positief getest op COVID. In het Belgische gedeelte van het Olympische dorp is een mondkapjesplicht ingevoerd en ook worden de sporters geïsoleerd, zegt Johan Bellemans, hoofdarts van het Belgische team. Kamer apart, ontbijten, apart trainen. Maar niet automatisch uitsluiten van de competitie, nee. De COVID-aantastingen zijn nu veel minder symptomatisch dan 2-3 jaar geleden. Dus het is eigenlijk een gewone verkoudheid geworden. Dus wij gaan de facto de atleten niet verbieden om toch in competitie te gaan. Tenzij de symptomen natuurlijk te uitgebreid zouden zijn, maar daar gaan we niet van uit. Toch zijn er zorgen onder de sporters. Van COVID ben je nu niet echt ziek meer. Maar in de topsport telt 100%. Hè. Zelfs 1% of 2% verlies. Ja, betekent op vlak van prestatie natuurlijk een enorme impact. Dus dat is onze grootste zorg. De besmette atleten hebben hun reis naar Parijs uitgesteld. In Nepal zijn 18 inzittenden van een binnenlandse vlucht om het leven gekomen toen het toestel waarin ze zaten vlak na het opstijgen neerstortte naast de baan en in brand vloog. De piloot is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel was aan het opstijgen in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het vliegveld daar staat bekend als een van de gevaarlijkste ter wereld, zegt buitenlandredacteur Davy Boerema. Mede omdat het maar één landingsbaan heeft. Het is een moeilijke landingsplek, omdat er de bergen van Nepal omheen liggen. Het is monsoon. Het regende op het moment niet, maar er zou wel slecht zicht zijn geweest. Dus dat kan ermee te maken hebben. En dat is in het verleden ook vaker voorgekomen bij crashes van vliegtuigen. Het vliegtuig was onderweg naar Pokhara, ongeveer 200 kilometer ten westen van de Nepalese hoofdstad. Het weer. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen af en toe zon, maar in het westen is de bewolking hardnekkig. Het is dan met eerst geregeld zon nog iets warmer. Later meer bewolking. Vrijdag en zaterdag wisselvallig, met vooral in het binnenland regen. Tim, waar staat het vast? Nou, gelukkig op niet heel erg veel plekken, maar wel op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Slotervaart een kapotte auto, daarom is één rijstrook dicht. Vanaf over Amstel is de vertraging 5 tot 10 minuten. En het is wat drukker op de N35, Zwolle richting Almelo. Tussen Nijverdal en Wierde 3 kilometer en 10 minuten langzaam rijden. NPO Radio 1. Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuwsbv. Ja, normaal op woensdagmiddag. Kay en Fayolle, maar die zijn net als Politiek Den Haag met reces. Maar niet getreurd, elke woensdag neemt de nieuwe generatie het van ze over. Je kan niks realiseren zonder met de toekomst te spreken. Omdat wij een hele frisse blik hebben. We zijn niet te dom of te jong. Je bent nooit te jong. En hou je ook van politiek? Nee. Nou, beetje. Haagse Nieuwe. Twee Haagse Nieuwe hier bij mij aan tafel zitten. Floris van der Valk, voorzitter van de Jonge Democraten, verbonden aan D66. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed dat je er bent. En ook Victor Pak, politiek journalist bij Elsevier Beekblad. Welkom. Goedemiddag. Floris, bij jou maar eens even beginnen. Jongeren zijn niet altijd echt geïnteresseerd in de politiek. Jij zeker wel. Zou je jezelf een politieke junkie noemen? Ja, wel. Ik vond vroeger op de middelbare school eigenlijk altijd maatschappij er altijd wel interessant. En een beetje het nieuws volgen. En toen rondom coronatijd zat ik thuis. En kwamen Mark Rutte en Hugo de Jonge altijd bijna letterlijk de woonkamer in op te vertellen wat ik allemaal wel en niet meer mocht. Ja. En daar vond ik altijd wel wat van. Dus op een gegeven moment, als ik het met mijn vrienden erover had, dan is het 1 keer leuk, 2 keer leuk. Maar de 3e keer moet gewoon weer over Ajax gaan. En dan wilde jij eigenlijk doorpraten over politiek. Exact. Dus toen bij een politieke jongerenorganisatie, de Jonge Democraten, actief geworden. En eigenlijk nooit meer weggegaan. Dus dat is heel erg leuk. Ja, en dat betekent wel politieke junkie voor jou zijn eigenlijk. Ja, en ik moet eerlijk bekennen dat ik daar ook wel iets minder politieke junkie en iets meer politiek betrokken wil worden. Want politieke junkie is denk ik ook wel heel erg als een soort sensatiebelust het nieuws blijven volgen als er weer een nieuwe rel is. En dat is allemaal ontzettend leuk. Maar als je dan aan het eind van de dag naar je schermtijd kijkt, dan denk ik dat je daar toch andere keuzes had kunnen maken. En dat ik eigenlijk iets meer wil naar ook echt politiek dingen doen. Dus vrijwilligerswerk of bij zo'n politieke partij actief zijn. Ja. Dan alleen maar het als een soort hobby zien. Als popcorn eten eigenlijk. Nou, dat doe je in ieder geval door opiniestukken ook te schrijven. Dat deed je eerder dit jaar. En daar schreef je dat we nu worden gezien als een partij van de elite, terwijl Van Mierlo juist droomde van een brede volkspartij, komt omdat we te vaak voorbij gaan aan wat er daadwerkelijk leeft in de samenleving en ons te vaak laten meeslepen in technocratische besluitvorming. Moet D66 meer de studentenhuizen in volgens jou? Nou ja, ik denk dat we dat wel heel goed doen bij studenten. Er is een ontzettend leuk filmpje van inmiddels oud-Kamerlid Faisal die bij een studentenhuis langs ging. Maar ik denk dat het heel goed is om ook naar jongeren duidelijk te maken dat de politiek over hen ook over hen gaat. En dat heel veel dingen, of je nou over wonen gaat, waar we het vandaag over gaan hebben, of de basisbeurs, dat allemaal keuzes zijn die in Den Haag worden genomen. En ik vind ook dat je dat verhaal naar jongeren duidelijk moet maken. Even als Haagse Nieuwe, oud ben je? 22. 22. En Victor, hoe oud ben jij? 29. 29, maar ook nog een Haagse Nieuwe, wel een beetje. Op het randje misschien. Wanneer is bij jou de politieke interesse ontstaan? Nou, mijn ouders hebben een foto dat ik echt volgens mij als 7 of 8-jarig jongetje op een tuinstoel de krant zit te lezen. En dat is eigenlijk sindsdien alleen maar erger geworden sinds die leeftijd. Dus ik zie mezelf ook wel echt als politiek junkie. Niet inderdaad per se om de popcorn vibe, zeg maar meer om wat speelt er en wat is de impact die dat uiteindelijk heeft op ons als samenleving, op ons als burgers, zeg maar. En dat vind ik zelf het mooie, denk ik ook, aan politiek verslaggever zijn, is dat je met die vragen wie de macht heeft en wat daarmee gebeurt in Den Haag kan rondlopen en uitvogelen hoe dat eigenlijk zit. Nou, je doet dat nu voor Elsevier Beekblad. Is dat een bewuste keuze dat je bij Elsevier bent gaan werken? Ik ben daar echt heel erg ingerold omdat ik een keer een stage daar kreeg aangeboden. En ik ben nog altijd ontzettend dankbaar voor die kans. Omdat eigenlijk wist ik niet zo goed wat ik wilde. Ik studeerde politieke wetenschappen en ik vond journalistiek wel ontzettend interessant. Je schreef voor een studentenblaadje. Maar echt daar kennis maken, dat kwam toevallig tot stand. Dankzij aan de oud-hoofdredacteur Arendo Jouwstra die kans aanbood. En zonder dat was ik er denk ik nooit terecht ben bijgekomen, maar ik ben er wel heel dankbaar voor, omdat het me heel erg past. En het fijne aan toch een opinieweekblad is dat je iets meer ruimte hebt om soms ook van iets te vinden en dat te mogen opschrijven. Ja, en daar vinden misschien mensen er ook alweer wat van. Zeker, en die interactie vind ik eigenlijk heel erg leuk. En bij een krant heb je dat toch iets minder. Dan volg je het nieuws heel feitelijk. Maar ik schrijf ook deze week ook weer een commentaartje in het blad over hoe je naar iets kan kijken en waarom wij dat vinden als blad. Nou, ik ben ook wel benieuwd wat jouw commentaartje dan is over het thema wat we vandaag gaan bespreken. En dat is namelijk wonen. En dit jaar gaan wij hier in Nederland over de grens van 18 miljoen inwoners. En er komen er nog wel meer bij. Waar moeten al die extra mensen wonen? Natuurlijk, de allerbeste manier om te zorgen dat iedereen een betaalbare woning heeft, is heel veel meer bijbouwen. Maar dat is niet van vandaag op morgen gelukt. Over 50 jaar zullen de steden een hogere dichtheid hebben. Dus meer mensen in hogere gebouwen in de steden. En daarbuiten zal er een natuurlijker, natter landschap zijn. Je kan er wel bouwen, maar naast woningen heb je dan ook allerlei andere zaken nodig. Zoals voorzieningen, werkgelegenheid, infrastructuur, dus wegen en spoorwegen. En voor heel veel mensen is het gewoon niet meer te doen. De stad waar ze werken is onbetaalbaar geworden. Leraren, agenten, verplegers. Ze worden de stad uitgedreven door woekerhuren. Op papier heeft de heer De Hoop gelijk. Op papier leidt het tot woningen met een lagere huur. In de werkelijkheid gaat het leiden tot verkoop van betaalbare woningen en terugtrekkende investeerders. Wonen, het thema deze Haagse nieuwe aflevering. En misschien ook wel het belangrijkste thema van dit jaar, Floris, van de Jonge Democraten. Ik denk zeker ook onder jouw generatiegenoten. Je vertelde dat je 22 bent. Waar maak je jullie druk over als het over wonen gaat? Ja, of er wel een woning voor je is, denk ik. Ik heb zelf gelukkig heel veel geluk gehad. Maar ik heb genoeg vrienden om mij heen die thuis zitten, omdat er gewoon geen woning te vinden is. En ik denk zo iedereen om mij heen wel, die dat in ieder geval één iemand kent, ja. Die dat niet lukt. Maar ook als je bijvoorbeeld naar de Tweede Kamerverkiezingen kijkt... was onder jongeren wonen echt het belangrijkste onderwerp. Omdat iedereen daarmee te maken heeft. En je zegt geluk, wat betekent dat precies? Dat je net ergens toch tussenkomt en een huis weet te vinden. Ja, dat is dan toch... dat lukt ook heel veel mensen niet, die dan ongelooflijk vaak moeten hospiteren of reageren via Facebook dingen. Ja. Maar dan nooit ergens tussenkomen. En woon je in een eigen appartement in een studentenhuis? Hoeveel vierkante meter heb je? Met huisgenoten. Dus ik heb een kamer van toch wel fors zo'n 15 vierkante meter. Dus okay. Dat is wel heel prettig. Yeah. In Amsterdam. Dus daar woon ik heel erg gelukkig. Maar er zijn genoeg vrienden die dat geluk niet hebben, denk ik. Victor, hoeveel vierkante meter heb jij? 85, geloof ik. Samen, 85? Samen met mijn vriendin. Samen met jouw vriendin, ja. Oké. Dus dat is iets ruimer. Ja, in die levensfase zit ik al. En dat is ook, ja, je gaat op een gegeven moment, eerst huurden we wat en toen wilden we iets kopen. Dat lukte toen niet in de stad waar we woonden, in Leiden. Omdat de prijzen daar al fors waren gestegen. Ga je wat verder kijken. En nu wonen we in het heel mooie Gouda. Oh ja, inderdaad. Daar lukte het nog wel wat. Ja, dat lukte net aan. Maar dat is dus echt dat je toch... En dat zie ik bij heel veel vrienden om me heen die verder trekken. Ja, sommige steden zijn gewoon onbetaalbaar geworden. En dan hoor je natuurlijk altijd Amsterdam als beste voorbeeld. Maar het zit natuurlijk al veel breder. Haarlem is heel duur geworden. Rotterdam evengoed. Ja. Ook Leiden inmiddels. Dat heeft heel veel impact op je zoektocht uiteindelijk. En we horen dus bij Floris dat het nogal gaat over het vinden van een kamer. En bij jou... 29 gaat het al wat meer over het vinden van een koophuis misschien. Ja, als dat lukt. En ik zie wel bij nog oudere vrienden gaat het weer over... die zitten misschien al in een koophuis. Maar dan is het weer zo, ja, dan heb je misschien net twee kinderen. Die worden weer wat groter. Ja, en dan wil je ook weer door. En dan denkt iedereen, vooral jongeren ook om me heen... Hè, dan hoor je van, ja, die koopwoning, die heb je dan toch. En dan heb je nu superveel overwaarde, wat fijn. Maar ja, die overwaarde moet dan in een volgend huis... dat ook weer superveel is gestegen in prijs. Eigenlijk die druk op die woningmarkt zit... raakt volgens mij echt iedereen in de samenleving. Of je nou heel jong bent of heel oud en al een paar huizen hebt bezeten. Toch is het heel moeilijk om daar iets aan te doen. Als ik vanmorgen het partijprogramma van de Jonge Democraten even opensla, dan lezen we daarin dat jullie graag een apart ministerie willen van volkshuisvesting. Jullie zijn in ieder geval een enorme voorstander daarvan. Dat is gelukt met het nieuwe kabinet. Tevreden met Mona Keijzer? Nou ja, dat er een ministerie komt, daar ben ik heel erg tevreden mee. Maar stap 2 is dat je dan vervolgens ook met beleid komt waarmee je dat wonentekort gaat oplossen. Zijn jullie blij met het poppetje wat nu op dat ministerie zit, Mona Keijzer? Het poppetje is denk ik minder belangrijk. Het belangrijker wat Mona Keijzer gaat doen. Als ik daar naar de plannen kijk, dan denk ik dat het heel goed is dat ze vasthouden aan die 100.000 woningen per jaar. En dingen die in ons vorige kabinet in gang zijn gezet. Maar als ik het coalitieakkoord erop naast sta, dan staan er toch een aantal dingen in waarvan ik denk, ja, volgens mij beloven jullie nu heel veel. Maar staan er toch wat haken en ogen in dat het eigenlijk niet helemaal uitvoerbaar is. Zoals? Kan je één ding noemen? Ja, specifiek op wonen bijvoorbeeld. Dan zeggen ze dat ze een grotere rol voor woningcorporaties willen. En dat ze daarvoor Europese regels willen gaan aanpassen. En dat is een bredere discussie die op verschillende andere onderwerpen ook geldt. Maar ja, wij hebben als Nederland uit onze handtekening onder afspraken gezegd. Ja. En dat kan je niet van de ene op de dag in één keer aanpassen. Nee, en je kan ook niet met je vuist op tafel slaan in Brussel. Nee. Leerden we we ook al van de partijleider van Mona Keijzer in ieder geval. Was het noodzakelijk, Victor, dat dit onderwerp, dit wonen, wel echt weer een nieuw ministerie kreeg? Of in ieder geval een apart ministerie, niet nieuw, maar een apart ministerie? Wat mij betreft wel, want naast wonen of volkshuisvesting, zoals is genoemd, zit ook ruimtelijke ordening bij. En zelf, het is altijd een gekke figuur geweest in Den Haag dat we dat als niet hebben afgeschaft, want het zat gewoon bij een ander departement binnen, maar dat dat geen eigen ministerie meer was. Want hoe delen we Nederland in met bijvoorbeeld de problemen of rondom klimaat, klimaatadaptatie, klimaatverandering, maar ook het woonvraagstuk, hoe verdelen we de ruimte? Nou, BBB is altijd heel vocaal geweest over ruimte voor de boeren natuurlijk. Dat is ook gelukt in het hoofdlijnenakkoord. Maar dus ook, waar komen onze woningen? En dat is eigenlijk pas in Rutte 4 met Hugo de Jonge weer een beetje aangezwengeld, die discussie. En heeft de staat daar een grote rol in gepakt, die er ook gewoon nodig was. Want tot die tijd lukte het niet. En we zien nog steeds worden het, Hugo de Jonge net zeggen, de oud-minister van Wonen natuurlijk, van ja, de doelstellingen zijn heel hoog, maar daaraan komen, dat lukt Den Haag maar niet. En dat zie ik nu ook in het hoofdlijnenakkoord. Wonen is nummer 3 van het lijstje van prioriteitenpunten, als je het van boven naar onder leest. Alleen, de doelen die blijven hetzelfde, die 100.000 woningen. Maar we weten ook dat het Hugo de Jonge niet lukte om ze te halen. Ja. En we zien maar heel weinig nieuw beleid nog of nieuwe plannen om dat wel te gaan halen. Dus ik hoor al een beetje in jouw verhaal, het is niet haalbaar. In ieder geval, ik denk als journalist, gezonde skepsis over dat je wel als Den Haag een doel stelt. En dat vind ik heel goed, want het maakt het afrekenbaar. En wij hebben zelf bij EW hebben een interview gehad met Mona Keijzer. En ik heb haar ook gevraagd van, wanneer is het ministerschap geslaagd? En toen begon ze toch, nou, dat is te vroeg om te zeggen, maar als die 100.000 woningen per jaar gebouwd worden, nou, dan kan de vlag eigenlijk wel uit. Alleen, dan moet het wel gebeuren. En het enige wat je in het hoofdlijnenakkoord leest is dat er een woontop met dus de woningcorporaties, investeerders, pensioenfondsen moet worden georganiseerd, in de hoop dat het de bouw verder aanwakkert. Maar dat is natuurlijk echt nog niet voldoende. Ben je als journalist ook achtergekomen hoeveel nieuwe woningen er nu gebouwd worden in het jaar? Nou ja, het zit volgens mij een flink stuk onder die 100.000 nog. Ja, dat is echt een groot gat. Vind jij dan ook dat het bouwen van nieuwe woningen, Floris, dat daar vooral die focus op moet liggen de komende jaren? Ja, ik denk dat dat zeker belangrijk is om te gaan doen, omdat we gewoon veel te weinig woningen hebben. Maar je moet niet vergeten dat er daarnaast ook andere oplossingen zijn waar we dat kunnen doen. Dus optoppen of een verdieping erbovenop bouwen of een straatje erbij. Maar ook creatiever kijken naar wat voor woonvormen willen we nou eigenlijk. Mm-hmm. Het kan zijn dat je wat meer kijkt naar mensen die samen kunnen wonen. Maar ik denk dat de basis is dat je inderdaad gewoon heel veel huizen bij moet. Want daar hebben we gewoon een ongelooflijk tekort van. Ja, er is op de valreep nog net een nieuwe huurwet van Hugo de Jonge gekomen. Die wet beschermt huurders met een puntensysteem, moeten ervoor zorgen voor meer sociale huurwoningen. Hoe kijk jij daar als jonge democraat tegenaan? Ben je een voorstander van die wet? Ja, met gemengde gevoelens eerlijk gezegd. Ik denk dat er... Hadden veel mensen in Den Haag over die wet. Ja, zeker. Het was een vrij controversieel onderwerp geloof ik. Welke gevoelens spelen er bij jou daarover? Nou, enerzijds staan er denk ik wel positieve dingen in. En zorgt ervoor dat bijvoorbeeld in de middenhuur, dus in het vrije huursector, meer huizen komen. En tegelijkertijd zien we in een artikel gisteren van de Volkskrant en vandaag zelfs in de Telegraaf, dat eigenlijk in de goedkopere huursector, dat er veel minder huizen zijn. En dat particuliere verhuurders daar eigenlijk nu voor kiezen om een huis dan maar te verkopen. Ja. Met als gevolg dat mensen met een kleinere beurs eigenlijk geen huis meer kunnen vinden. En dat bijvoorbeeld jongeren die in zo'n huis zitten of starters een tijdelijk huurcontract niet meer verlengd krijgen naar een onbetaalde tijd. En dan worden studenten ook nog eens uitgezonderd van die tijdelijke huren. Van die vasthuren. Dus ik denk dat het toch negatiever is dan dat de praktijk negatiever is dan eerst wordt gedacht. Dan lezen we inderdaad, Victor, in die Volkskrant, in de Telegraaf, die verhalen. En dan denk ik, als ik dat lees, maar dat hebben Hugo, heeft dat toch ook bedacht toen ze deze wet maakten? Dat die mensen dat gingen doen. Dat kan toch bijna niet dat we daar nu opeens gebeurt dat al die mensen hun huis gaan verkopen. En daar is veel kritiek op. Veel mensen die nu hun gelijk willen halen, omdat ze zeggen, we hebben hiervoor gewaarschuwd. Aan de andere kant, zelf denk ik, die wet is er nu 3 weken. Het is heel vroeg, ik snap het oordelen wel, maar het is natuurlijk een bredere wet die op meer bedoeld is dan alleen maar dit specifieke van die verkopen waar zoveel is gewaarschuwd. Ik zag ook een econoom van de Rabobank die zei, dat verkopen van dit soort type huurwoningen is al langer gaande, omdat het rendement door de hoge rente die gewoon algemeen is op dit moment, daar invloed op heeft op het rendement dat je kan verdienen als particuliere verhuurder. Dus zo gek is het niet. En zelf denk ik dat het heel begrijpelijk is dat de wet er wel is gekomen. En het spannende politiek gezien gaat zijn dat de coalitie er eigenlijk een beetje over verdeeld is. Want de PVV heeft voor deze wet gestemd. En BBB, Mona Keijzer, nu de minister van Wonen, is echt de felste criticaster van de wet die je maar kan vinden. Dus ik ben heel benieuwd, gaat ze nou echt een initiatief ondernemen om die wet helemaal terug te trekken? Dat is al echt, dat is een lang Haags proces. Dat duurt echt een paar maanden voor je een wet kan intrekken. Of gaat ze sleutelen aan de normen die er zijn? Namelijk dat bijvoorbeeld de middenhuur de bovengrens van de huurprijs. Ja, dat je binnen geldt, die wet wat zaken gaat aanpassen. Ja, dat je dat gaat aanpassen. Dat die omhoog gaat, zodat misschien dat rendement voor de verhuurder omhoog kan. En dus toch aantrekkelijk blijft. Ik ben heel benieuwd, want de druk gaat natuurlijk echt groeien. Maar wat gaan ze er dan mee doen om het aan te passen? Of gaat de hele wet echt overboord? Ja, want dat is haar grootste kritiek op de wet. Of wat was haar grootste kritiek op? Nou, eigenlijk dat punt van de verkoop. Dat de markt kleiner zou worden. Nou is alleen die middenhuurmarkt al een heel klein percentage van de hele woningmarkt. Minder dan 10% van alle woningen in Nederland die we hebben valt onder deze wet. Dus daar is nu heel veel beweging in gaande. Maar het is wel maar een relatief klein deel. En het hele probleem op de huizenmarkt waar we over spreken, dat gaat veel groter dan alleen dit stukje van de markt. Het gaat ook over ruimte, inderdaad. Waar kan je nog nieuwe huizen bouwen? Waar kan dat ook met huidige regelgeving nog gebeuren, bijvoorbeeld? Ja. Zijn er al stikstofmarges waar tegenaan wordt gezeten? En dan komen we wel bij een saillant iets, want dat is het andere BBB-ministerie op dit moment. Ja, dat is dat van landbouw. Ja. En dat is toch, ja, zelf zeggen ze dat daar allemaal geen problemen mee gaan ontstaan. Dat het heel begrijpelijk is dat ze dankbaar zijn dat BBB, toch de kleinste partij van de vier, die twee zichtbare ministeries heeft gehad. Mm-hmm. Maar in datzelfde hoofdlijnenakkoord zien we natuurlijk ook dat onder het kopje landbouw dat belangrijke landbouwgrond moet worden beschermd. Bijvoorbeeld dus tegen de opkoop om daar woningen te bouwen. Je zou toch vermoeden, zeker ook met het stikstofprobleem, dat gaat wringen tussen die twee ministers. Tussen Mona Keijzer en Femke Wiersma. Nou ja, Floris, wat denk jij daarover? Zie jij het ook wringen daar? Nou ja, ik denk dat dat zeker wringt. Kijk, de BBB die heeft altijd als hardste geroepen vanaf de zijlijn hoe het anders kon. Ik denk dat ze nu maar even moeten laten zien hoe zij dat dan gaan doen. Maar ik zie met eigenlijk ook het coalitieakkoord, waar het toch vrij weinig aan stikstof wordt gedaan, het zelf niet zo goed komen. En als ik denk, als we naar die coalitie kijken en wat er de afgelopen weken in Den Haag allemaal is gebeurd, dan zijn we echt van de regen in het rubberland. Ja. Van ruzie tijdens de coalitievorming tot het debat rondom de regeringsverklaring. Waar ze elkaar nog net niet de tent uitvochten. Ik moet het nog maar gaan zien, denk ik. En als jij het op het ministerie voor het zeggen had, wat had jij als eerste gedaan? Wat zou je als eerste doen? Op het ministerie van Volkshuisvesting? Ik denk dat we zeker moeten gaan bijbouwen en toch ook gaan knokken. Want ze hebben maar 1 miljard per jaar begroot. Dat is ongeveer wat Hugo de Jonge ook had. Ik denk dat je daar toch ook naar het ministerie van Financiën moet kijken. Hey, jongens, we moeten hier echt wat meer kapitaal tegenover gaan zetten. Want zo werkt het niet. Ja, we gaan het afwachten. Ik ga jullie bedanken voor jullie komst naar deze Haagse nieuwe aflevering. Het was interessant. Ik wens jullie veel succes in de Haagse politiek ook. En we gaan elkaar vast nog spreken. Floris van der Valk van de Jonge Democraten en Victor Pak, politiek journalist bij Elsevier Weekblad. En na de stop voor de Olympische Spelen zijn we terug met onze serie Haagse Nieuwe. En praten we onderweg met twee nieuwe jongeren aan tafel over stikstof. Is this thing on? Word. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. Oh, shit. So what, we go out. And then we get a lighter. That's please. How it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck. Young and wild. Keep that in there. And free. So what? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers. And smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray. You know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kinda heavy, irrelevant. Selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, folk blunts like Khalifa. Put the weed in the chain. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young. Care, cause if me and and my team in here, it's gonna be some weed in the air. Tell them, Mac. Blowing everywhere we going, and now you know when I step right up. Get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around. Now things are looking up. From the ground up, pound up this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing. Now I'm chilling, fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own the building. Got my own car, no job, no children. Had a size project, me and Matt killed it. THC, MAC, DEV, HD3, hi, it's me. This is us, we gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live on. So what, we get drunk, so what, we smoke weed. We're just having fun, we don't care who sees. So what, we go out, that's how it's supposed to be. Living young and wild. Een hele lijst artiesten op dit nummer, Young, Wild & Free. In ieder geval Snoop Dogg. En die gaan we terugzien ook bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Tim de Wit, wat gaan jullie zo meteen doen, Bureau Stefan, Buitenland? Ja, we gaan naar Polen voor onze zomerserie. Praten over hoe ongelooflijk gepolariseerd het land is. De verschillen tussen de stad en het platteland zijn gigantisch. Hoor je straks alles over. Gepolariseerd, dankjewel. Prachtig. Veel plezier daarbij. Nieuwsbv is er morgen weer. Fijne middag. BNN VARA. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen. En leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 31 augustus van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie.